Assalamualaikum Boy. Waalaikumsalam. Wah, ini mah saya banyak punya soalnya fiat. Mau mau huai. Wow. Boy ni nak kira nak bawa lah kau. Saya mana lah. Kan masya Allah kira nak ibu lah. Hamarab jalof mom legi gan Mary xam nga pour nga am fa soxna mom xam nga pour nga am fa soxna jalof yeen kaw mani lay waxal jalof pour nga am fa soxna Mary 4 veil lañuy laaj voiture villa virement voyage kuko yorul do tiere yi man amaguma xam nga legi ibeul te mu deug non ci bobu kan bi beug doxan moy boy na fatkine boy bu modi ni rek wa xale bi tangal partier yi boy bi xolal bu boy bi xolal bu solo toubay bu sax sonu da ko ci dangal bu mu fess xale bi xale bi mané xol xale bi bo leuy xam nga dem doxani gala boy bi ni xam maire bi xam rek maire bi passe comme entretien comme fi recrutement entretien maire bi do ko entretien nako señ bi loy liguey mu ne ko man je suis ingénieur programmeur technicien analyste muneko wa dom yow mom yow beur ngay lidiasa de muneko muneko me man koy ni mu beur lidiasa sax du nank hmm ba binako wa baxna mu nga yegi ci bir saay duggu tambalé géré affaire commencé neex bu ñeñ ni dool ko jimkin wala foster clark xam nga raay koll bi non xam nga ndiax ndaw jabet xam nga bo bi xam nga bo bi di raay tuddi jaan xam nga saay happy ben jour ni me bi dem marché and ak dom ji rek di dam angle di ni rek boy sen saway quoi namay atama damay rêver ou quoi hmm fallu ko set boy di sa genn ci ki wo ci kankaweru bob ci magasin bob parti bi rek ruku grand parti bi rek waaw genn gis way ci kaw star bi gagne ali fas ali barki lezi boy waji boy wajor ni fi boy boy waji yor boy fas da bi na ah ki lu ibo wa ibo ni ni ligey mu nako yow ma yakaro ni ingénieur nga muneko man ingénieur programmeur technicien analyste légui nako yamuna fen deug muneko muneko yow de muneko bu camion de PRF bi dimbe mo fass bi situation bi bu critiquer ku koy analyser du man muneko fass bi bu woré jand ku koy programmer mu tourné du man muneko di pass be ngon bi may jox fas bi diko lek pour bi du baña daw situation bi ku koy analyser ko ko technicien bi du man agencement bi logistique bi may gérer marché bi ci carrefour bi ko ko kal la du man man ingénieur la technicien programmeur analyste waaw ma sha Allah